puhelin sieltä kaiuttimista vai puhelimesta? No niin, eli nyt Juhan vaan pitää saada päälle kamansa. Ei, se kuuluu puhelimesta. Puhelimesta. Kyllä. Joo. Mm. En mä tiedä. Tässä mulla on... No se on just se viive, mitä pitää sitten niinku selvitellä. Mulla on hieno mikki, mikä on kiinni siinä mun totanani. Tai siis mulla on niin mikrofoni suoraan kiinni siinä laitteen HD-muutimissa. Mikä? En oo kuullut sun puhetta vielä kertaakaan täältä kaiuttimista. Sun transmit vihreällä vai? Sieltä kattonut mikkien säädöt siellä.